As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying and chalk. Συνεχίζουμε το ταξίδι στο 1995. Got the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the shit, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. Tell me, why are we so blind to see that the ones we hurt are you? The money, money and the power. Minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking. It's going on in the kitchen, but I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. Καθώς ακούω το τραγούδι αυτό και σκέφτομαι ότι είναι από την ταινία Dangerous Minds, έρχεται ένα συνειρμός και λέω ότι το 55 βγήκε η ζούγκλα του Μαυροπίνακα και το Rock Around the Clock. Το 95, μερικές δεκαετίες αργότερα, βγήκε η ταινία Dangerous Minds και το τραγούδι αυτό, το Gangsta's Paradise. Γιατί και τα δύο θέματα ήταν παρόμοια σε αυτές τις δύο ταινίες. Παρόμοια βέβαια σε εντελώς διαφορετικές εποχές και με εντελώς διαφορετική, ας πούμε, άποψη. Στο Dangerous Minds σας θυμίζω ότι η καθηγήτρια ήταν η υπέροχη Michelle Pfeiffer. Εκεί ακούστηκε το τραγούδι Gangsta's Paradise, που είναι βασισμένο, όπως ξέρετε, στο τραγούδι του Stevie Wonder του 1976, Pastime Paradise. Για να δούμε τι γινόταν με τη μαύρη μουσική, κάποια βέβαια από τα μαύρα, του 1995. Ένα πολύ καλό γυναικείο συγκρότημα που άφησε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια στον χώρο της μουσικής αυτής στη δεκαετία του 90 ήταν το συγκρότημα TLC. Οι TLC λοιπόν το 1995 έβγαλαν το Waterfalls. We'll be right back. Πάμε σε μία άλλη ταινία του 1995 που ο τίτλος της ήταν Waiting to Exhale. Αυτή η ταινία ονομάστηκε από τους Los Angeles Times κοινωνικό φαινόμενο τότε, γιατί ήταν μία ταινία με σκηνοθέτη τον Forest Whitaker, τον φοβερό ηθοποιό, όπου το cast ήταν όλο African American. Μέσα στο cast πρωταγωνίστριες, μεταξύ άλλων, η Whitney Houston και η Angela Bassett. Το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται Exhale και ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες δεκαετία του 90 για την Whitney Houston από την ταινία αυτή, με παραγωγό τον Babyface. Everyone falls in love sometimes. Sometimes it's wrong and sometimes it's right. For every win, someone must fail. But there comes a point when we exhale, yeah, yeah. Say, shoot, shoot, shoot, shoot, baby. Sometimes you cry. Life never tells us the winds are wise. When you've got friends to wish you well, you'll find a point when you will exhale. Yeah, yeah. Say shoo, shoo, shoo, baby. They do. The winds are wise, but when you got Τι κρίμα με τη συνέχεια που υπήρχε για αυτή την τραγουδίστρια μετά το 95 και την γνωριμία της με τον Bobby Brown. Λοιπόν, Μαντόνα τώρα. Η Μαντόνα λοιπόν, η οποία έχει το δικαίωμα να βγάζει συνέχεια χορευτικά τραγούδια, εφόσον νομίζει ότι αυτή η μουσική μόνο την αντιπροσωπεύει, έτσι θα είναι και χορευτικό, είναι dance το νέο άλμπουμ, πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να κάνει και διάφορα άλλα πράγματα, όπως έκανε πρόσφατα σε πολύ μικρότερη ηλικία η Lady Gaga. Έχει δείξει ότι μπορούσε να κάνει διαφορετικά πράγματα. Ας πούμε τραγούδια όπως το This Used to Be My Playground, που ήταν από μια ταινία. Ή επίσης τραγούδια όπως το Take a Bow και διάφορα άλλα, ή αυτό που θα ακούσουμε τώρα, που το ηχογράφησε το 1995 για ένα tribute που έγινε τότε στη μουσική του Marvin Gaye και το έβγαλε σε ένα διαφορετικό άλμπουμ της χρονιάς εκείνης με επιλογή από διάφορα τέτοια τραγούδια, Something to Remember. Είναι το I Want You με τους Massive Attack. you wanna care. Ain't it lonely out there? I want you right way. I want you, but I want you to want me too. Want you to want me. Μια διαφορετική Μαντόνα στο I Want You του Marvin Gaye με Massive Attack μαζί. Η Μαντόνα τότε στην εταιρεία της υπογράφει μια κοπελιά από τον Καναδά που μένει για τη δεκαετία του 90 να είναι ένα από τα δημοφιλέστερα άλμπουμ, αυτό που έβγαλε η Alanis Morissette. Και όχι μόνο, είναι ένα τραγούδι που έχει συνδεθεί απόλυτα με τα κορίτσια της δεκαετίας του 90. Want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down on you in a theater? Does she speak eloquently? And would she have your baby? She'd make a really excellent mother. Cause the love that she gave every day wasn't really gonna make it enough for you to be open wide. No. And every time you speak her name, then you know how you told me it's all through. Till you die, till you die. But you're still alive. And I'm here to remind you. Peaceful. I'm not quite as well. I thought you should know. Did you forget about me, Mr. Duplicity? I hate to bug you in the middle of dinner. There was a slap in the face. How quickly I was replaced. And are you thinking of me when you fuck her? Until you die, but you're still alive. Αλάνις Μόρισετ. Στο τραγούδι αυτό συμμετέχουν δύο μέλη από το συγκρότημα των Red Hot Chili Pepper και το φοβερότερο στην καριέρα της ίσως, εκτός από την επιτυχία που έκανε, είναι ότι εμφανίζεται σαν ο Θεός στην ταινία του Kevin Smith, την κωμωδία Dogma. Για να δούμε το ροκ του 1995. Μία γεύση από τρία σπουδαία συγκροτήματα. Πρώτα εκείνο το απίθανο διπλό άλμπουμ που έβγαλε το φθινόπωρο του 1995 το σπουδαίο συγκρότημα των Smashing Pumpkins. The world is a vampire. Sent to drain. Secret destroyers. Hold you up to the flames. And why do I get for my pain? Betrayed desires. And I. Ακούσαμε το Bullet with Butterfly Wings από τους Smashing Pumpkins, και το άλμπουμ που έβγαλαν το φθινόπωρο του 1995. Αύριο θα συνεχίσουμε, όπως είπαμε, με το 2005. Τώρα πάμε στο συγκρότημα των Foo Fighters. Οι Foo Fighters είναι ίσως ένα από τα ελάχιστα ροκ συγκροτήματα που την τελευταία 20ετία έχουν μια σταθερή καριέρα με συνεχόμενη άνοδο, που νομίζω ότι είναι ελάχιστα άλλα γκρουπ που μπορούν να συγκριθούν μαζί τους. Με καλές κυκλοφορίες στον χώρο του ροκ πάντα, και έχουν εξελιχθεί σε ένα σούπερ γκρουπ, αφού βλέπω ότι θα χαλάσουν κόσμο το καλοκαίρι με τις συναυλίες τους στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα ούτε να συζητιέται πια να έρθουν οι Foo Fighters. Έχουν προπολίσει τα εισιτήρια στα Wembley, στα O2, και είναι το συγκρότημα που πήρε και τα βραβεία τα περισσότερα στην κατηγορία rock, μια και δεν υπάρχουν άλλα καινούρια σπουδαία rock συγκροτήματα. Λοιπόν, εδώ έχουμε το πρώτο solo, όχι solo, το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος, ντεμπούτο θα έλεγα, που λέγεται This is Call, από όπου θα ακούσουμε το μόνιμο τραγούδι. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι είναι ένα τραγούδι από αυτά που το συγκρότημα το έγραψε, το συνέθεσε το 1994. Δηλαδή δεν έχει σχέσεις με άλλα τραγούδια στα πρώτα άλμπουμ τους που τα είχε συνθέσει ο Dave Grohl, που είναι βασικός ο συνθέτης του συγκροτήματος, από τις ημέρες των Nirvana. Yeah. Έχουμε ένα μήνυμα εδώ από ένα φίλο της εκπομπής, τον Θέο Κτίστη. Μας ακούει, λέει, 30.000 πόδια πάνω από την Γκριλανδία καθώς πηγαίνει στο Τορόντο. Λοιπόν, τώρα να πάμε να ακούσουμε καλό ταξίδι στον Θέο που είναι φίλος της εκπομπής αυτής και του site. One Hot Minute ήταν ένα studio album που έβγαλαν το 1995 οι Red Hot Chili Peppers. Jack a little bit, please. Με το άλμπουμ της χρονιάς για τους Βρετανούς τουλάχιστον. Slip inside the eye of your mind. Don't you know you might find. Με το δεύτερο άλμπουμ απογείωσαν την καριέρα τους οι Oasis. Βασικός εδώ είναι ο Noel Gallagher, που έχει γράψει τα καλά τραγούδια του άλμπουμ, χωρίς και αυτό να σημαίνει ότι και ο αδελφός του δεν ήταν σπουδαίος στο συγκρότημα. Την ιστορία την ξέρετε, με αυτούς τους δύο αδέρφια που αγαπιούνται τόσο πολύ. Λοιπόν, What's a Story, Morning Glory, το άλμπουμ της χρονιάς του 95. Αύριο το 2005.